بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, tumemaliza mlango wa saba ambao ni kitabu al-Jum'a. Leo insha Allah tuelekea katika kitabu salati al-Idain, mlango wa kusali sala ya Idi mbili, fungo mosi na fungo tatu. Hadithi yetu katika mlango huu wa kwanza ni hadithi ya 505, hadithu Ibn Abbas radiyallahu anhuma wa arlah. Qala, amesema Ibn Abbas, shahidtu al-fitra, nilishuhudia na kuhudhuria sala ya Idi ya fungo mosi maa nabii sallallahu alayhi wa sallama, pamoja na mtume wa Abi Bakri wa Umar wa Uthman radiyallahu anhu, na vile vile Abu Bakar na Umar na Uthman, Mungu awele radhi, yusallunaha, wanaisali qabla al-khutbati, qabla ya khutba. Thumma yukhtabu ba'du, kisha hukutubiwa ba'da ya sala. Kharaja an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, ametoka mtume sallallahu alayhi wa sallama, sema ka'anni andhuru ilayhi, kama kwamba mimi hivi namwangalia mtume sallallahu alayhi wa sallam, kana kwamba namwangalia mtume sallallahu alaihi wasallam, hina yujlisu biyadaihi, wakati alipokuwa ameegemea katika mikono ya Bilal. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesalisha, amaliza, ametoa khutba, halafu akawa amemtegemea Bilal, kisha akapasua safu. Thumma aqbala, kisha akaelekea mtume, akaelekea baada ya kumaliza sala, yashukuhum, anapasua ile safu waliokaa wale watu, hatta jaa nisa, mpaka akaja kwa wanawake. Badala ya kutoa khutba, amesalisha na akatoa khutba, akimaliza akapasua ile safu mpaka kwa wanawake. Hata jaa nisaa, baka akaja pale wanaposali wanawake pale, wa maahu Bilal, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko pamoja na Bilal radhiallahu anhu. Faqala, akasema, ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, idha jaaka almu'minat, pindi wanapokujia wanawake waumini, walomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, yubai'naka, wanakupa ahdi, wanakupa ahdi ya kwamba wao wako tayari kufuata mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-aya, kasoma hiyo aya. Thumma qala, kisha akasema mtume, hina faragha minha, alipomaliza hii aya au alipomaliza khutba, antunna ala dhalik, nyinyi mko tayari kukubali haya niliyoyataja katika hii aya, masharti haya. Faqalat imra'atun wahidatun minhunna, akasema mwanamke mmoja katika wale wanawake wale waliokuja mtume sallallahu alaihi wasallam akimsikiza, akasema lam yujibuhu ghayruha, hakuna mtu mwingine aliyemjibu mtume isipokuwa huyo mwanamke. Alisema antunna ala dhalika, nyinyi mko tayari kufuata haya masharti kajilotajwa katika hii suratul mumtahina, hakuna aliyemjibu isipokuwa mwanamke mmoja. Akasema naam, ndiyo ya Rasulullah, tuko tayari kutimiza masharti haya. Qala mtume akasema fatasaddaqna, toeni sadaqa basi. Fabasata bilalun thawbahu, Bilal akatandika nguo yake, akachukua ile nguo yake, rwa nyingine ni ile kilemba chake kile, akachukua akakianika katika ardhi. Thumma qala, akasema mtume, halu manjoni, lakunna fida'u abi wa ummi, nitawakomboa kwa babangu na mamangu, mutatoa sadaka. Wale wanawake, fayulqina alfatha walkhawatima fi thawbi Bilal, wanawake wakasimama wakaanza kutoa sadaka yao, waka wengine hawana kitu isipokuwa pete zao. Kama vile inavyokuja kwamba fatha ni pete ambayo walikuwa ni pete kubwa sana wakitia kwenye mikono, wanawake watoa na tupa pale kwenye nguo fi thawbi Bilali, katika nguo ya Bilal radhiallahu anhu arda. Hivi ndivyo ilivyokuwa wamefanya wale wanawake walokwenda kuswali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kumpa ahadi mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika kutoa sadaka kwa ajili ya jambo ambalo liliona mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni maslaha ya umma na yaungana na dini. Hadithi hii imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 13 kitabu al-Idain, mlango wa 19, babu mawaidhati nisa, babu mawaidhati al-imam an-nisa yawm al-Eid, mlango wa kuapa mawaidha imam wanawake siku ya Eid. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba alikuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuangalie sasa haya mambo ambayo kwamba alikuwa ni sita ambayo wanawake walokuwepo wakati ule wa mtume pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam wamechukua ahdi gani na mambo gani ambayo kwamba yafaa wanawake wachukuliwe ahdi. Sema al-umur lati yubayi'u alaiha an-nisa, hiyo katika sura Mumtahina, lakini tafsiri ya Ibn Kathir, angalieni wale ambao wana Ibn tafsiri Ibn Kathir, tangalia nyumbani. Alisoma hii aya mwanzo mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ayuha an-nabiyyu, ewe mtume mtukufu daraja, idha ja'aka al-mu'minat, pindi watakapokujia wanawake waumini, yubayi'naka wakupe ahdi kwa kuwa watakuwa waislamu wakisawa sawa, utukue ahdi kwao ala an la yushrikna billahi shay'a. Ahdi kitu cha kwanza kwamba wao hawatomshirikisha Mwenyezi Mungu chochote. Ahadi ya kwanza. Ahadi ya pili, wala yasirna, wala hawatoiba kabisa. Angalia Mtume, kitu cha kwanza aliwaambia wanawake, ala an la tushrikna billahi shay'a, msimshirikishe Mwenyezi Mungu. Na mtu akiwa hamshirikishi Mwenyezi Mungu, tayari uislamu wake tayari, huyo ahlu tauhidi, ni muislamu. Wala yasirikna, wala wasiibe. Pili, wala yazinina, wala wasizini. Tatu, wala yaktulna auladahunna, wala wasiwaue watoto wao kwa sababu ya kuogopea aibu. Wasiwaue watoto wao. Wala yaatina bibuhtani yaftarinahu baina aidihinna, wala wasilete uzushi na ubaya watakaozua wao hawa wanawake. Ona bana, wakawafanya ule ubaya. Wa arjulihinna, baina aidihinna wa arjulihinna, yani wakawa wao wanafanya kitu kikomi kwa mikono yao na miguu yao. Wala yaasinaka fi ma'ruf, wala wasikuasi katika kutenda wema. Basi fabaihun, hapa wape ahdi wanawake. Haya mambo sita wakikubali, wape ahdi wanawake kama hao ambao ni Waislamu wamemamini Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfir lahunna Allah, baada ya hapo watakie msamaha kwa Allah watu wema hao. Inna Allah ghafur rahim, kika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusitiri, ni mwingi wa kuhurumia subhanahu wa ta'ala. Katika sura Mumtahada aya 12, angalia asema nini Ibn Kathir rahimahullah. Rawa al-Bukhari an Urwa, Imam Bukhari amepokea kutoka kwa Urwa. Urwa ni mtoto wa ndugu yake Aisha. Sasa amuita khale Aisha radhiallahu anha. Asema anna Aishata zawju nabi sallallahu alayhi wasallam, kwamba Aisha mke wa Mtume, akhbaratuhu, alimpasha khabari, alimpasha khabari ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume kana alikuwa yamtahinu, anawafanyia mtihani, man hajara ilayhi min almu'minat, wanawake wanaugura kutoka Maka kuja Madina wa Kiislamu. Wakifika pale, Mtume anawafanyia mitihani sallallahu alayhi wasallam bihadhihi alaya, kwa aya hii. Ya ayuha an-nabi idha ja'aka al-mu'minatu yubayyanaka ila qawlihi ghafurur rahim. Hi aya ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam kitu kwa ahadi, mkiwa mko tayari kuyatimiza haya hu ahadi. Siko Mtume alikuwa hawapi mkono wanawake. Tayyib. Qala Urwa, Urwa kasema, qalat Aisha, nana Aisha kasema, faman aqarra bihadha shart, atakai kukubali sharti hii, minal mu'minati, katika waumini wa kike, qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumele kumbia, qad bayatuki, mambia mambia Aisha hawa, qad bayatuki, nimekubalini ahdi, nimekubali ahdi yako. Amwambia Aisha, kalaman, maneno, akimwambia maambie kwa maneno, si alikuwa akiwapa mkono wanawake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala wallahi, wala naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, ma massat yadu imra'atin fil mubayaati qasr qat, wallahi Asema wala wallahi ma massat yaduhu yada imra'atin fil mubayaati qat. Na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu haikudara Aisha mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkono wa mwanamke yote katika kuwapa nini ahadi, ahadi aliyotoa kwa mdomo. Mwambie Aisha nimekubali ahadi yake. Wama yubayihuna, hakuwa Mtume ni mwenye kuwapa ahadi wale wanawake, ila biqaulihi, ila kwa neno lake, nimekubali, umekubali zile sharti, nimekupa ahadi. Qad bayatuki ala dhalika, nimekupa ahadi kwa jambo hilo. Hadha lafdhun al-Bukhari, haya matamshi ya Bukhari. Warawa al-Imam Ahmad an Umaymah bint Raqiqah, amepokea Imam Ahmad kwa Umaymah huyu, qala tasma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimemjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi nisa'i, pamoja na wanawake, liyubai'ahu, Mtume atukue ahdi kwa wao, kwa watakuwa Islamu akisawa sawa, watakubali haya masharti na watatimiza insha Allah uwezo wao. Faakhadha alaina ma fil Qur'an, akatukua kwetu sisi bai'a kulingamana na vile ilivyo katika Qur'an. Alla nushrik billahi shay'a, jambo la kwanza tusimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala chochote. Al-ay wa qala fima istata'tunna wa ataqtunna, katika jambo ambalo kwamba katika yale mnayoweza. Maana ta'tunna wa ataqtunna maana moja, kwa vile mtakavyoweza. Fataqullaha mastata'tu, cheni Mwenyezi Mungu kadiri ya uwezo wenu, hakuna mtu ambaye analazimishwa zaidi. Kulna, wakasema wale wanawake, Allahu wa rasuluhu wa arhamu bina min anfusina, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mtume wake wanasikitiko na huruma sana juu yetu kuliko sisi kuisikitikia nafsi zetu. Allahu akbar, wale watu walivyofahamu dini. Kulna, wakasema ya Rasulullah, mtume wa Mwenyezi Mungu, ala tusafihuna, hutupi mkono basi? Anaweka mwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ala tusafihuna ya Rasulullah, hutupi mikono ya Rasulullah? Qala inni la usafihu nisa, mimi siwapi wanawake mkono. Angalia falsafa ya binadamu. Wengine wakwambia hawa wanaukataza wanawake wasipewe mkono ni wale wasiojua lugha ya Kiarabu, lakini wale wanaojua lugha ya Kiarabu wawapa wanawake mikono. Mtume asema mimi siwapi wanawake mkono, si maana yake nyinyi Waislamu msiwape wanawake mkono. Sikia tafsiri hiyo, na kitu ambacho kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa, ikiwa si hasi kwa dalili, ni am kwa Waislamu wote, ikiwa haikuhusishwa jambo lile kwa dalili hili la mtume tu, ushafahamu, basi itakuwa hukumu yake ni ya watu wote. Kwa hivyo wako watu ambao kwamba wanasema kwamba la, mtume aliwapa bai'a wanawake, alichukua mkono wao, wengine sema la, mimi peke yangu ndio siwapi wanawake mkono, lakini Waislamu wote wamehalalishiwa kuwapa wanawake mkono. Nilisoma bahthi moja kwa Madina, sema kuna hawa wazungu wapenda sana kufanya utafiti, kwa nini mtume anasema hivi. Sangini mtu anafuatilia, kwa nini mtume Muhammad amekataa wanawake kupewa mikono, imra ajnabia, mwanamke ambaye anaweza kumwoa? Kwa nini amekataa mtume kupewa mkono mwanamke kama yule? akawa yuatafuta kila akimwendea Muislamu bi ah hii la yujuz haifai ni haram tu amekataa si atafuta namna paka wakati mmoja akagundua jambo ilipokuja hizi simu za labanda ile basi akawa siku moja akachukua akasema ngoja nijaribu paka lipangine kuna siri akachukua mfuko akajaza pesa akaingia kwenye le banda la kupiga simu pale akaweka pale juu katia pesa akapiga sasa kuna mwanamke nyuma yake sasa yeye apiga tu mbona mwanamke basi unipishi mimi bana nipishe mimi ionekana hii simu yako jamaa wako tayari kuipokea nipishe mimi kambe haya piti kamwangalia kwa ghadhabu ule mwanamke akapiga simu akaenda zake sasa huyu bwana ule mwanamke bahati mbaya akawaacha mkoba na ule bwana na mkoba pale akatupa zote vitu mara una ule mwanamke yuaja nini mbona umerudi kabla habari ule mwanamke akampa mkoba habari nilikuwa kuna mkoba wangu ule bwana akamwambia mkoba huu hapa akasema mimi nilihisi kitu ule mwanamke kunipa kwa yani ile kupokea mkono ile nilihisi hisia nyingine ambayo alikuwa sina kabisa akasema hii ndio maana ya mtume kukataza wanaume kuwapa nani wanawake mkono akaenda tena kwenye banda lingine la simu akapiga simu akaja mtoto wa kike akaacha mfuko wake pale akaenda zake kule mtoto wake akapiga simu akachukua akaona ile ile mfuko akamwangalia hakumuona mara muone yule bwana yuaje aona akamwambia hukuona mfuko hapo sema hii hapa asema sikuhisi chochote lakini pale nilimpa mtoto wa kike mkono nimehisi kwamba kuna nimeingiwa na nao mina shahwa kwa hivyo mtume amekataza kwa sababu hiyo. Laiti ingekuwa mathala mpangine kwa wanaosema kusalimiana ingekuwa huku basi ushika na bega sio? Eh, ukaigeuza mkono hapa kama mashini ya kusona nguo ile ya tatrizi zile za kutia maridadi kwenye zapishana hivi. Paka umshike na bega. Sikizi waonekane. Hayo ndio mtume sallallahu alaihi wasallam kakataza hivyo. Kwa hiyo jambo ambalo kwamba mtume amelikataza lazima lina nini? Lina hikma. Na ina lengo zuri. Na leo itaachiliwa jambo kama lile inageuka inakuja imepita katika mipaka yake ile kitu itakuwa ashayu idha zada an hadhihi qalaba ila dhiddihi. Kitu kikivuka mipaka yake huja ikawa kinyume chake ikawa madhara baada ya nini ya kwamba ni maslaha ikaja ikageuka vibaya sana. Kwa hiyo ni hatari sana mwanamke kumpa mkono. Mtume amekataa sallallahu alaihi wasallam, inma qawli limra'atin wahidatin ka qawli limi'ati imra'ati. Mtume akamwambia mimi neno langu moja kumwambia mtu mwanamke moja ni sawa na neno moja niloambia wanawake 100. Sasa anaambia watu wote hadha isnadu sahih, mapokezi yake na isnadi yake ni sahih. Waqad rawahu Tirmidhi wa Nisa'i wa Ibn Majah wa rawa al-Bukhari an Umm Atiyyah radiyallahu anha qalat nasma Umm Atiyyah بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحد متومي صلى الله عليه وسلم أكتو سوميا متومي صلى الله عليه وسلم أن لا يشركنا بالله شيئا وسمشركش منيزمونغو چوچوت ونهانا عن النياح متومي صلى الله عليه وسلم أكتو كتازا كتو كمانا كومبليزا kuomboleza. Na nyinyi mwajua watu vile wanavyoomboleza, kila kabila ina namna yake. Hakuna wengine wanywa vipara, kuna wengine wavaa nguo nyeusi, kuna wengine wavaa leso, na kila mmoja ana vituko vyake. Yani maana yake tu huyu ndiye muhusika, huyo unamwona amepiga leso hivi ndiye muhusika. Kuna na wengine tu kwa gomba la ndizi pia, sijui huwa maana yake, nisijapata kujua ile gomba la ndizi. Shaweza kutufidisha kitu nini maana gomba la ndizi? Maabati mbaya. Ndugu zetu wamejikenda ndo wanafanya hivyo. Sasa sijui maana yake ni, sijapata maana. Kwa hivyo insha Allah, Allah atatufahamisha insha Allah. Asema Mtume akatusomea aya hii, wanahana anin niyah, na katukataza kuomboleza. Ni haramu kuomboleza. Kuomboleza ni nini? Ni mtu kutaja ule mtu kwa mambo namna mwingine, kama kutoridhia, kama kusema simba wangu umeniondokea, tamtegemea nani? Nani atanisimamishia, atanisimamia? Nani atakayeangalia ndugu yake, ndugu zako wewe? Kitu kama hicho, ambacho ni maana yake ni kwamba kutoridhia ile hukumu iliyopitishwa na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbaya. Na Mtume asema umma wangu hawatoacha mambo manne, moja ikiwa an-niyah. Mambo manne ni mambo ya kijahilia. Mambo manne ni mambo ya kijahilia. Moja ikiwa nini? Kuomboleza, na moja kutia dosari katika nasaba za watu. Ni kitu hatari sana. We nani bana? We sasa toka huko tu kwenye mbuga tu huko, toka wapi? Ule binadamu ni Muislamu, mpe haki yake. Asema faqabadhat imra'atun yadaha, mwanamke akashika mkono wake. Qalat as'adatni fulana fa uridu an ujiziaha. Shaukona, mimi fulani kanitendea wema, mimi nitaka kumlipa yule. Sasa wengine walikuwa wapeana mkono hiyo. Sasa kama kabla hajatukua ahadi ya kama yualipa ile deni, sasa mimi nadaiwa mimi. Fama qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam angala hikma, hakumwambia lolote. اللهم صل. فانطلقت ورجعت فبايعها. فانطلقت ورجعت اكاندا نكرودي فبايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هابو ندمتوما كامباني بي سامتوكا كوبي امتوكا كاندا مبيو كوالي جماعه كوندا كواليبا. رواه مسلم. نايو ني كيتو امباچو كوامبا كينابطيكانا katika mujtama wa Islam yapatikana. Yani mtu akie mathalan mtu wake akifariki, lazima ukienda kule na wewe ulie, na yaja kulilia tu kulipana, sio atukua deni. Kazi yake ni kulipa, au sivyo? Si ungwana unapofanya. Sasa mwenye kutukua deni hulipa. Sasa wewe mtu ankuja mlilia babako, jambo haramu katika sharia alifai, lakini sasa wewe pia katika dhima yako kwamba na mimi fanyeje, nimlipe, haramu kwa haramu. Aifa. Wengine hasa wanaocheza kabisa. Simba wangu. Aenda huko akenda, aenda kuliana kushotoni. Akiimba. Haya mambo yapo. Na nia hizo ni haramu kabisa. Asema akaenda, halafu akarudi akambaya Mtume, rawahu Muslim. Wa rawa Imam Ahmad an Ubadah ibn Samit qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tulikuwa kwa Mtume fi majlisin, katika kikao. فقال كسمة تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. نبي صلى الله عليه وسلم قال بيا متاني بأحد يويا كتب شركش من يزمونه نكتويبا نكتوزيني ولا قوة وتتوينه. قرأ الآية التي أخذت على أخذت على اللسان aya ambayo kwamba imechukuliwa bai'a kutokana na wanawake, idha ja'aka almu'mina faman wafa minkunna fa ajruhu 'ala Allah, mwanamke yote atakayetimiza hizi ahadi malipo yake itakuwa kwa Mwenyezi Mungu, waman asaba min dhalika shay'an fa 'uqiba bihi fa huwa kafaratun lahu. Sasa hao wanaume sasa, faman wafa minkum, mtu atakayetimiza haya mambo sita, fa ajruhu 'ala Allah, malipo yake itapata kwa Mwenyezi Mungu, waman asaba min dhalika shay'an, mwenye kufanya kitu katika hivyo vitu, fa 'uqiba bihi, akateswa na Mungu, fa huwa kafaratun lahu, hilo ni kifutio ya dhambi. Huyu mtu atakuwa ameteswa na Mwenyezi Mungu, atamfutia madhambi yake. Waman asaba min dhalika shay'an fasatarahu Allahu alayhi, na mtu akafanya kitu kimoja katika sita hizo Mungu kamsitiri, fahuwa ila Allah, yamwelea Mwenyezi Mungu mwenyewe, inshaa ghafara laha, kitaka atamsamehe, wa inshaa adhaba, na kitaka atamtesa kwa uadilifu wake. Akitaka kumsamehe atamsamehe kwa uadilifu wake, na akitaka kumadhibu atamadhibu kwa uadilifu wake subhanahu wa ta'ala. Akharajahu fi sahihain, hadithi wametoa Bukhari na Muslim katika sahihain. Faqawlu ta'ala ya ayuha an-nabiy idha ja'aka al-mu'minatu yubay'anak ay man ja'aka minhunna yubay' ala hadhihi shurut fabay'ah, atakayekuja miongoni mwao wale wanawake au katika hawa jamaa watakakupa bai'a kwa sharti hizi, mpe bai'a mwanamke kama huyu na mwanamume kama huyu, ala an la yushrikna billahi shay'a, wanawake wasimshirikishe Mwenyezi Mungu, wala yasrikna wala siibe amwala an-nasi al-ajal, wasiibe mali ya watu ambao waweza kuoana nao ambao ni ajnabi na wao, si wale ambao ndugu zao. Fa amma idha kana zawju muqassiran fi nafaqatiha, ama mwanamume akiwa ni mgumu hamtimizii mke wake mahitaji yake katika kumlisha chakula, falaha an ta'khudha min malihi bil ma'ruf, yafaule mwanamke atukue kutoka katika mali yake kwa wema, majarat bihi al-ada, kama vile inavyokuwa ni ada ya wanawake, si ziada. Pengine kwamba wewe amekupa shilingi 500, pengine kwa siku kwa shilingi 500 haitoshi, basi itakupotosha shilingi 600, tukua shilingi moja uibe shilingi 100 ni sawa. Mwanamke akikuibia shilingi 100 ana makosa, si wewe hapo ya Muhammad Ali Kilei. Sasa basi kukaa kumfungwa milango hapo mtaani, hakuna anaifika hapo, afikae naye pia atakula bala, kama kwamba wewe amekuulia babako. Haramu kitu kama kile, subhanallah. Ana haki, unaona, ana haki atakuwa kile ambacho kinachomtosheleza katika kula kwake, min malihi, mali ya mwanamume. Unajua fulani nyenye mjao yeni hilo, nani ametoa ile shilingi 100 yangu hapa kwa tikiti, nimetukua haikutosha chakula, basi shika ndio ondeza. Hakuna habari ya kukunja mangumi hapa, siku nyingine nitakutoa meno. Ya hatari lioje. Usichezee chezee sana ukitayatia mfuko katika mkono wangu. Sasa tie mkono wa nani? Mfuko wa nani? Sasa kwa totia mfuko wako. Na kwa dharura, kwa sababu mwanamke mwaminifu afanye hivyo. Tumefahamiana? Kama ilivyo katika ada. Mfano wake asema, wa in kana min ghairi ilmi, hata kama hajui yule mwanamume, amalan bi hadithi Hind bint Utba, kwa kuifanyia kazi hadithi ya Hind bint Utba, annaha qalat al-mabiya ya rasul Allah, amtu min yum inna aba sufyana rajulun shahid Allah, abu sufyan ni mtu bakhili mno, si bakhili ya kawaida, mno wana mwingine namna hiyo, wagumu kweli kweli, cha huko akiende huko ndio kulingamana zile tabia, na kuambia bana usipige watu migumi huko. Sasa utetie mfuko wangu, mimi mbona sitie mfuko wako mkono? Sasa tafuta nini wewe kutia mfuko wako mkono? Walikuwa mtu huyu na nini? hafanyi kazi yeye sasa. Sasa watoto wako watakula nini ikiwa wewe hutotimiza nafaka na unayo la kutimiza? Au sio? Lazima timiza. Lazima watendee wema wale watu wa nyumbani pale na watoto wako. Madam Mungu amekupa, wasalahum wakunjulie. Leo wale kuku, kesho wale viazi, kesho kesho namna hii. Si watoto wapenda viazi bwana? Hayo hata wachome mpaka saa 10 atakiana. Bora ufurahi. Ah? Kama kuna mfanya kazi awakatie kati shauri atajua wenyewe. Lakini wakunjulie watu wa nyumbani. Si kila siku ni papa na sima kwenda tu mpaka mpatwa na kiungulia. Eh? Akasa hata chakula pia hataki. Haitakaa namna hii. Makosa. Tayib. Asema hadithi hindi mitotba. Anaha kalat ya Rasul anna Aba Sufyan rajulun sahih. La yu'tini hanipi mina nafakati chakula changu ma yafini kitu kinachonitosheleza mimi wa yakfi ibni, na kitakachomtosheleza mwanangu. Ana mtoto mmoja, hakinitoshi mimi na mwanangu. Sasa tufanye nini? Sema fahal alayya junahun, je ya Rasul na dhambi, in akhadtu min malihi bighairi ilmihi, nikimwibia mali yake basi na yeye kujua kidogo. Farasulullah khudhi min malihi bil ma'ruf, tukua katika mali yako wa wema. Lakini si wewe ukiona kila kitu waikoboa tu aenenda kwa miguu na kazini shoria, ha yes, hivi tukua kile unachokihitajia kile anachokihitajia tukue mwanamke akaraja. Wakala wala yazinina, wala wasizini. Hii ni katika ahadi zile ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua kwa wanawake. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mwenyezi Mungu akusema musizini, musikurubie. Nini maana yake musikurubie? Ni ile mambo yenu mnaifanya hivi, wazee wanalala saa 8 ya usiku, wewe kwa macho alfajiri kwa mshwa nkazi, maana jana nzima ulikuwa macho ati eh, mpaka vidole vinkufa vimefanya sugu. Unajua anafikiri ile kazi hiyo eh, wanaifanya barabara sio eh, mara huko baharini, mara huko anga, mara huko bara, namna hiyo. Hawasali tahajjud, wala hawasomi kusoma Qur'ani kwa kukesha, wala hawamwombe Mungu katika wakati ule ambao dua ya kubaliwa, isipokuwa ni anamkumbuka huyu tu, pengine namtafuta mpaka ambapo hamjui. Lakini mimi nakujua, tulikuona kona ya feri pale, ulimwona lini mwongo wewe? Hata hujui kama huna zungumza naye ha? Wana namna gani? Khatari. Nasallallahu salam. Khatari. Khudhi min mali bil ma'ruf ma yakfiku yakfi ibnik. Kharja Muslim. Sema naam. ولا تقربوا الزنا ولا تمسكوا به الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. حقيقه ان عشاف ما ينديا مبوب زنا هنا ساسا ile تقربوا بمعناكه ان usimdare usimshike mkono ha usimlegezee sauti ha ni vitu kama hivi maana ukishamdara wewe خلاص sanaswa na umeme sasa. Sasa unafikiria sasa bana, ile lamsa yapeleka habari kwenye ubongo, ubongo sasa inakwenda wapi? Ilikuwa kama ilikuwa yaenda 60 itakwenda 160 sasa. Damu she pale pale utafikiria sasa upande hapa au lile. Atakwenda kule nyumbani mtaani kuzitu. Na sallallahu alaihi wasallam katari. Na kwa fi hadithi Samura dhakara uqubata zunat, katika hadithi ya Samura Mtume sallallahu alaihi wasallam kataja mateso na adhabu ya wazinifu, bila adhabu alalim, kwa kuadhibiwa adhabu kali, fi nar jahim, katika moto wa jahim. Warawa Imamu Ahmad an Aisha qalat ja'at Fatima bint Utba tubay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha 'alayha, alikuja Fatima bint Utba ambe ahadi Mtume sallallahu alaihi wasallam tume akapokea, ala an yas'ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yaznina. kwamba hawatoiba wala chochote wala hawatushirikisha Mwenyezi Mungu wala hawatuzini. Qala fawasafat yadaha fawadat yadaha ala rasiha. Hajazoea Mtume hakumpa mkono, akaweka mikono yake kwenye kichwa, haya kwa kuona haya. Mtume asema kwamba asimshirikishe Mungu, asiibe, asizini. No, yani manake ashangaa mwanamke mngwana mwenye heshima atazini kweli? Ni jambo la ajabu. Yani istakbaratil amra, amekuza mambo kama makubwa sana, ndio akashika kichwa. Faajabahu ma raa minha, mtume akapendezwa sana na tendo aliyofanya yule mwanamke. Faqalat Aisha akasema, aqirri ayatuha almar'a fa wallahi ma bay'ana illa ala hadha. Kubali ewe mwanamke kumpa mtume ahadi, wallahi hatujampa mtume ahadi illa kwa haya anayokuambia. Fana'am, qalat fana'am idhan, yani hivyo basi mimi nimekubali. Fabay'aha bil aya, mtume akachukua ahadi kwa ile aya. وقوله تعالى ولا يقتلن اولادهن, هذا يشمل قتله بعد وجوده, هي يعني كموا mtoto wako baada ya kupatikana. كما كان اهل الجاهليه يقتلون اولادهم, كما walivyokuwa kiua majahili wale kabla ya Uislamu watoto wao, khashiyat al-imlaq, kwa kuogopa umaskini na aibu wanamua mtoto. ويعم قتله وهو جنين, vile vile yatakuwa hukma kwamba kumua mtoto akiwa ndani ya tumbo la mama, wale wanaoavya wale mimba zao. Piga masindano hapa mpaka mtu sasa tena baina almauti walhaya, mtoto atatoka tu, penda usipenda atoka. Ya ene asema hii hukumu pia kwa hawa, kama qad yafaluhu ba'dhu aljahala, kama wanavyofanya baadhi ya wanawake wajinga, mina nisia katika wanawake, tatrahu nafsaha lian la tahbula, yani anatia nafsi yake katika hali mbaya sana ili asibebe mimba, ima ligharadhin fasid au mashbahu, ima kwa lengo baya au kitu kinachofanana na lengo baya. Na wewe Mungu asikupe mwanamke asokuwa na dini na wewe ni maskini, atakutesa tabata tatele ayaki, wacha watoto zaa wewe, atakiane tawalelea vipi, atasoma vipi watoto, watanitesa na watatezeka, haikuhusu wewe. Nani katakachukua dhamana ya kuwalea watoto? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nahnu narzuqukum wa ya, si kazi yako weweza. Yeye ndo hataki, yeye ndo hataki basi. Sasa mpaka wale anamgeuza akili ule mwanamume, weza خلاص mwangalie atakuwa hakui. Wala yatina bibutani yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna, wala wasilete uzushi. Hawa na Qali ibn Abbas, yani la yalhaqna bi azwajihinna ghaira uladihinna, wasiwa ambatishe nasaba ya waumeza watoto wasokuwa watoto wao. Yani maana yake asije mwanamke akazini huko, mfahamana na huko ana mume, na hii ni kitu kibaya sana, ni aibu na ni uharibifu sana. Na haya yanapatikana, mwanamke ana mume halali na wazini, mwanamume ana mke wa halali wazini, ni ugonjwa huu baya sana. Mujtama wa Kiislamu vile nimbosambaratika kiakhlaki ni hiyo. Kulikuwa na mwendazimu Malindi kulafanya kazi ya manispa, jamaa wamtezea alimakangara, alimakangara wamtezea. Sasa kumbe ukasirika yeye, sasa kasira wako kimwambia Ali, Ali hivi hivi, ukamwambia lile neno yeye hapendi, aambia mama moja baba milioni moja. Awatusi, awatusisha. Saa yote atoka wapi? Ni hivi vituko hivi vinavyofanywa na watu, mama moja baba milioni moja, hayo ni mama tena huyo? huyo mama tena hiyo khatari. Tayib, wanawake, baadhi ya wanawake wanafanya hivyo kama alivyosema kwamba wajinga. Wa kauli ta'ala wala yatina bi butani yaftarina baina aydihina sama la yulhiqna bi azwajihinna ghayra auladihinna wa qala wahadha wahakadha qala muqatil wa qawlu ta'ala wala ya'sinaka fi ma'ruf yani wasikwazi katika jambo jema yani fi ma amartahun nabii min ma'ruf katika yale utakawaamrisha katika wema wa nahaitahunna anhu an munkarin na ukawakataza kutokana munkar wasikwazi. Rawa al-Bukhari an Ibn Abbas fi qawli wala ya'sinaka fi ma'ruf wasikwazi katika jambo ambalo kwamba ni njema. طيب قال انما هو شرط شرطه الله للنساء ان شرطي منزمو amewekea wanawake. وقال ميمون بالمعروف بالمهران ميمون بالمهران لم يجعل الله طاعه لنبي الا في المعروف منزمو hakuweka kutiiwa mtume illa katika mazuri. Ona والمعروف طاع معروف يعني نكمتي من يزمونا قوام سكيو. وقال ابن زيد أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف أمي أمرشا من يزمون كتي ومتمماك نين دو بورا كتك واجا من يزمون سبحانه وتعالى كتك كويلة ومزور نواما نتمي صلى الله عليه وسلم كويبو يتكي كان يا قوام جامبو كما هيلي ليانغاليوه vizuri sana jambo kama hili liangalie vizuri. Rawa Ibn Jarir an Mu'atiyah al-Ansari qalat kana fi mashtarat alayna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam likuwa katika miongoni ma masharti miongoni ma masharti aliyotukulia mtume sallallahu alayhi wasallam min al-ma'rufi katika wema hina bay'ana wakati ambao tumempa ahadi an la nanuha tusiomboleze. فقالت امراه من بني فلان ان بني فلان اسعدوني فلا حتى اجزيهم ها مسكوبي يا رسول فلان ومن تنيا وما يا رسول الله ميمي منزو سيتوي بيع مبكا كوا كواليبن كواجازي ولهم فانطلقت فاسعدتهم ثم جاءت فبايعت كندا كواليبا كرودي اكامبا بيع متم. قالت فما وفي من فما وفى منهن غيرها وغير ام سليم ابنه من حان ام انس حكنا اليتكليزا جambo hili isipokuwa mwanamke huyu na ummu sulaim bint manhan hili jambo tumesema atakuwa nao hii ni katika min umur aljahiliya wanawake watakuwa nao kuomboleza lazima wana mwanamke hata kama mume ayomchukia vipi akifa ataombeleza tu ni jambo ambalo kwamba halifai. Kwa hivyo mpaka hapa tosha hilo ambalo tumechukua katika hadithi hii.